مستقر منہا آدمی اس کی صحبت کی کثرت کا طالب نہیں، یعنی اس کے پاس رہنے کو زیادہ پسند نہیں کرتا. اگر عورت کہتی ہے میری طرف سے تم آزاد ہو مجھ کو طلاق مت دو، تو اس کو یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس سے اپنا دعویٰ اس طرح سے ثابت کیا کہ عورت جیسے اپنے ماضی کے حق کو معاف کر دیتی ہے اور اس میں رجوع نہیں کر سکتی ہے، اسی طرح سے مظلوم نے ظالم کے ظلم کو معاف کر دیا تو اس میں وہ رجوع نہیں کر سکتا. چلیے فنزلت هذه الآية في ذلك وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا أذن له أو حل له له ولم يبين كم هو، يعني اگر صاحب حق نے دوسرے کو اجازت دے دی یا اپنا حق اس کو چھوڑ دیا، ولم يبين كم هو اور مقدار بیان نہ کی، تو مقدار کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اس کا نام اصطلاح فقہا میں ابرا من المجمل ہے. آدمی کہہ دے جو کچھ میرا حق ہے تو معاف ہے، یہ تو معلوم ہے کہ براہم ہے دنانیر ہے کیا ہے، بس معاف کرنے والا اجمالی طور پر معاف کرتا ہے تو یہ جائز ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حاتم بن دينار عن قال ابن كعب الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي بشراب فشرب منه عن يمين غلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام يا سعد لاخوتي هؤلاء، فقال تم اجازت دیتے ہو کہ میں پانی لوں تو دے، تو ظاہر ہے ابن عباس اگر اجازت دے دیتے تو اجمالی اجازت ہوتی، یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنا پانی پیتے اور پھر ان کا جو پانی ان کے حصے کا ہے کون کتنا اس میں سے پیے گا اور کون کتنا پیے گا. چلیے فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثر بنصيب منك احدا، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده قال له اي وضعه في يده بعنف، یہ ایسے ہی جیسے مائیں بچوں کے اصرار پر جب کوئی چیز دیتی ہیں اور جینا چاہتا ہو تو اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے ذرا دباتی ہیں اچھلے، یہ ہے تل. چلیے وبن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اثم من ظلم شيئا من الارض. امام بخاری کہتے ہیں کسی کی زمین پر ظالمانہ قبضہ کرنا بڑا گناہ. زمین اس سے معلوم ہوا کہ بخاری اس بات کے قائل کہ زمین غصب ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ مسائل اختلافیات میں سے امام ابو حنیفہ ابو یوسف کے فرماتے ہیں غصب منقولات میں ہوتا ہے، غیر منقولات میں غصب نہیں ہوتا، لیکن ان میں ثلاثہ امام محمد وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں غصب ہوتا ہے، جیسے منقول غصب کر لیا جاتا ہے ایسے غیر منقول بھی غصب ہو جاتا ہے، ظالم کی طاقت سے زمین پر قابو ہو جاتا ہے، مظلوم کچھ بھی نہیں کر پاتا. چلیے وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحه بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد اخبره ان سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا تغرقه من سبع ارضنا. وبه قال من سبع ارضنا، جو کسی کی زمین پر ظالمانہ قابض ہو جائے گا تو اس کو سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. سات زمینوں کے توق پہنانے سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل میں علماء کے تین قول ہیں، بعض تو کہتے ہیں ساتوں زمینوں میں اس کو دھسایا جائے گا، ہر زمین سے گزرتا جائے گا ہر زمین اس کا توق بنتی جائے گی، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جو جزء ارض ہے جس پر یہ قابض ہوا اس کے مقابل میں جتنی ساتوں زمینیں ہیں وہ اٹھا کر اس کے گلے کا توق بنا دی جائیں گی. اور بات کہتے ہیں یہاں توق بنانے کے معنی یہ ہے کہ اس کے گناہ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن يحيى بن كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم عن ابا سلمه حدثه انه كان بينه وبين اناس قصبه فذكر لعائشه فقال يا ابا سلمه اجدني في الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض تبقه من قبر ارضنا. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن اخبر عن خالد بن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صرف بھی عمل قیام الى سبع ارضین. یہ لفظ پہلے مطلب کی تائید کرتا ہے. قال ابو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك انما املي عليه بالبصره. يعني حضرت عبد الله بن مبارك نے حدیث بصرہ میں لوگوں پر املا کرائی اس لیے وہیں کہ تلامذہ نے لکھی خراسان کے کلام کو تو نہیں سنائی. اس لیے ابن مبارک سے جو کتابیں لکھی گئیں یعنی ان سے سن کر جو ان کی احادیث کو جمع کیا گیا اس میں یہ حدیث نہیں. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا أذي إنسان لآخر شيئا جاز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اقعن المظلمہ کا تذکرہ فرمایا جو مظلوم کا حق ہے تو اب اذن کا تذکرہ فرماتے ہیں یہ آزم کا حق ہے. اگر کوئی آدمی اپنا حق کسی کو مباح کر دے تو دوسرے کو اس سے استفادہ کرنا جائے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا في المدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة فقال ابن الزبير يسرقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنه اس وقت ابن الزبير رضي الله تعالى عنه حرمین اور اہواز وغیرہ علاقوں کے حاکم تھے تو وہ قحط کی وجہ سے لوگوں کے لیے انتظام کرتے اور کھجوریں تقسیم کراتے. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يمر بنا فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران. عن الاقران اسی طرح سے یہاں پر واقف ہوا. قاضیات کہتے ہیں اکثر روایات میں اسی طرح سے اور ثواب قران ہے اقران کے معنی کہ اطاعت کے آتے ہیں ماں کننا لہ متیقین اور قران کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں. یہاں اس حدیث میں یہ مراد اور مطلب یہ ہے کہ دو دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا اس ممانعت میں اختلاف ہو کہ آیا اس کی علت کیا. بعض تو کہتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ اس میں دوسرے کا حق جاتا ہے اور بات کہتے ہیں اس کی علت یہ ہے کہ یہ حرص اور شرح کی دلیل ہے. پہلی علت کے پیش نظر تو ممانعت اشیاء مشترکہ کے ساتھ خاص ہوگی اور دوسری علت کے پیش نظر عام ہوگی مشترک ہو یا غیر مشترک ہو. پہلی صورت میں بظاہر نہ تحریم ہوگی اور جو ظاہریہ سے منقول ہے کہ وہ قرآن کو حرام کہتے ہیں اس کا محمل وہی صورت ہوگی اور دوسری صورت میں نہ تنزیہی ہوگی اور یہی جمہور کے قول کا محمل ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قران کی ممانعت ابتدا میں تھی جب تنگی تھی، اس کے بعد اللہ تعالی شان وسعت کر دی، قران کی ممانعت ختم ہو گئی. حضرت بریدہ کی ایک حدیث ہے، اس میں تصریح نہ ہے کہ تم ہمیں قرآن وقد وسع اللہ فقر رواہ البزار وابن شاہین وغیرہ. محمد ابن حسن شیبانی سے منقول ہے، وہ یہ کہتے تھے ممانعات کی ابتدا میں تھی، تنگی کے زمانے میں تھی، پھر بعد میں یہ ممانعات نہیں رہی ہے. لیکن غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ آیا ممانعات اپنی ذاتی املاک سے تعلق رکھتی ہے یا املاک مشترکہ سے؟ ظاہر ہے اگر اس کو املاک مشترکہ سے متعلق کیا جائے تو ماضی اور حال میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے، جب تک صاحب حق اجازت نہ دے ممانعت رہنا چاہیے. اور اگر اپنی ذاتی ملک میں ممانعت ہے تو پھر اس کے کیا معنی کہ ابتدا میں تنگی تھی تو منع کر دیا گیا، بعد میں فراخی ہو گئی تو ممانعت اٹھا لی گئی. اس لیے بظاہر نص کی حدیث ثابت نہیں اور اس کی سند متکلم تھی، اور اگر روایت کو ثابت مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اپنی ذاتی ہی املاک سے ممانعت کا تعلق ہے. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی دو دو کھاتا ہے تو زیادہ کھا جاتا ہے، اور جب ایک ایک کھاتا ہے تو زیادہ کھا پاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچا ہوا دوسروں کے کام آتا ہے، خواہ وہ گھر کے لوگ ہیں یا کوئی اور ہو. اگر پھل والا دوسروں کو شریک کر لے تو دوسرے نفع اٹھا لیتے. چلیے بہو عال دل خسام شدید الخصومت ہے. الگ لبید سے ماخوذ ہے، جو گلے کی، جو گردن کی رگ کا نام ہے. جو آدمی بہت زیادہ خصومت پسند ہوتا ہے وہ گردن موڑ موڑ کر اپنی بات کہے جاتا ہے اور خصومت کیے جاتا ہے، اسی لیے ایسے شخص کو حضرت الخصام کہتے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو یہاں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ مظالم و منازعات شدت خصومت کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی شدت خصومت کو ناپسند کرتے ہیں. وبه قال حدثنا ابو عاصم بن ابي هريره عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان غضب الرجال الى الله علاقه الخصيم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اسم من خاتم في باطل وهو يعلمه. اگر کوئی آدمی باطل پر ہے اور باطل کو جانتے ہوئے پھر خصومت کرتا ہے تو یہ بڑا سخت گنہگار. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن سعد بن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومه لباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه قد صدق واقصي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي صفات من النار ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبانی زور سے دوسرے پر غالب آ جاتا ہے اور دوسرے کا حق اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے تو یہ خصومت بالباطل ہے اور دید و دانستہ مخاصمت کر رہا ہے. حضور ایسے شخص کے متعلق کہہ رہے ہیں انما ہے قطعت من النار, میں جو کسی مسلم کا حق کاٹ کر کسی اور کو دے دیتا ہوں تو میرا یہ فیصلہ کر دینا دوسرے کے حق کے مباح ہو جانے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ دوسرے کا حق اسی کا حق رہے گا. اور جو شخص اپنی چرب زبانی سے غالب آ جائے گا وہ اس کے بدلے میں جہنم کا مستحق ہوگا. چلیے فلی اخذها او فلی اترکها وبإسنادها الى امیر المؤمنین في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا خاصم فجر اذا خاصم فجر. امام بخاری رضی اللہ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت میں خصومت نگال دروج کرتے ہیں, یہ بہت سخت بات ہے, نفاق کی علامت ہے, اس سے بچنا چاہیے. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عبد الله بن مرته عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصله من اربع كانت او كانت فيه خصلة من أربعين كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفي إسناد أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قصاص المظلم إذا وجد مع ظالمه. اگر مظلوم کو ظالم کا مال مل جائے تو اس سے اپنا حق وصول کر سکتا. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. امام احمد تو فرماتے ہیں کہ مظلوم کا ظالم کے مال میں سے اپنا حق وصول کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں ہے دل امانہ خلا من تمنا ولا تخن من خانہ کا رواہ ابو داؤد وغیرہ. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے حق کی جنس ہو تو لے سکتا, خلاف جنس ہو تو نہیں لے سکتا. ہاں اگر کسی طرح وصول ہونے کی امید نہ ہو تو لے سکتا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اپنے جنس کے حق لے سکتا اور خلاف جنس نہیں لے سکتا. ہاں اگر دشواری پیش آ جائے اور تو دراہم کو دنانی یا دنانی کو دراہم کے بدلے میں دے سکتا. متاخرین احناف نے مطلقاً اجازت دی ہے, یہی حنابلہ کی ایک وجہ. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے تین اقوال انہیں تینوں اقوال جیسے. امام بخاری رضی اللہ تعالی نے مطلقاً جواز کے قائل ہیں, یعنی جو ہم نے متاخرین نے کیا قول نقل کیا ہے اور بعض نابلہ کی وجہ نقل کی ہے وہی امام بخاری کے مسلک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنا حق وصول کر سکتا اور حدیث عدی الامانت الہ منی تمن متکلم فی ہے. بعض علم فن امام احمد ہی نے خود اس کے باطل ہونے کا حکم لگایا، اور اگر ثابت ہو تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ لا تخن من خانت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حق سے زیادہ نہ لو. سہرین وقال ابن سيرين يقاصه وقرا وين عاقبت فاعقب بمثل ما عوقبتم به وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبه في ربيعه فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيف فهل علي حرج رجل مسيف رجل مسيف قاضي عاد اور ابن باطيش وغيرہ نے لکھا محدثین کی زبان پر تو یہ مسیق بے کثیر المیز تشدید السین سکیت کے وزن پر ہے، کثیر البخل کے معنی میں، اور لغت کی روح سے یہ مسیق بے فتح المیم اور کثیر السین مخففہ شحیح کے وزن پر ہے اور اسی کے معنی میں ہے. فهل علي حرج ان اطعم من الذين هم عيالنا؟ فقال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف. عليك ان تطعميهم بالمعروف. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقتلوننا فما ترى فيه؟ فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للزيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الزيف. منهم حق زید. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زید کو میزبان کے مال ان سے بقدر ضیافت دے لینے کی اجازت دی. جب حق ضیافت وصول کرنے کا حق ہے تو جس چیز پر کسی نے ظالمانہ قبضہ کر لیا اس کے وصول کرنے کا تو بدر جو ہے اولا حق ہوگا. آیا زید حق ضیافت وصول کر سکتا؟ اس میں اختلاف ہے کہ اس ضیافت کا حکم کیا. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں سنت ہے، اور لیث بن سعد علماء احمد فرماتے ہیں کہ واجب ہے، لہذا میزبان کے مال سے مہمان بقدر ضیافت ان لوگوں کے مسلک پر لے سکتا ہے. ان کی دلیل یہی عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مزدر پر محمود حالت استقرار میں اس کی اجازت دی گئی ہے. بس تم کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في السقائف. سقائف جمع ہے اس کا مفرد سقیفہ. سقیفہ مسقف حصہ. اردو میں اس کا ترجمہ بعضوں نے چوپال کیا ہے اور بعضوں نے مڈوا مڑہا. مقصد یہ ہے کہ سقائف کا بنانا بھی جائز، چھپر ڈالنا بھی جائز، اور کسی کے چھپر کے نیچے بیٹھنا بھی جائز ہے. اس کا نام ظلم نہیں ہے. چلیے. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعدة. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال اخبرني ابن وهب قال حدثني مالك بن حاوى اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لابي بكر انطلق بنا فجيناهم في سقيفة بني ساعدة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يمنع جار جاره ان يبرز بہو کی دیواری. فرماتے ہیں اگر کوئی پڑوسی اپنی پڑوسی کی دیوار میں لکڑی گاڑنا چاہے تو دیوار والے کو منع کرنا چاہیے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ دیوار میں لکڑی گاڑنے کے لیے اجازت ضروری ہے یا بغیر اجازت بھی گاڑ سکتا؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ فی الجدید فرماتے ہیں اجازت لے کے گاڑ سکتا، بلا اجازت نہیں. اور امام شافعی فی القدیم احمد و اسحاق و ابن حزم کہتے ہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار والے کو روکنے سے منع فرمایا، استفادہ کر سکتا ہے. جمہور علماء کی رائے صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تنزیہی ہے، آپ نے اخلاقی طور پر لوگ اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع کرنے سے روکا ہے. امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اس ممانعت کو استحباب و ندب پر محمول فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ مالک کو اجازت دینا بہتر ہے اور روکنا نہ چاہیے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اصل حکم تو یہی ہے، لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے غور طلب مسئلہ ہو جائے گا، لوگ لکڑی رکھ کر دیوار کے دعوے دار بن جاتے ہیں اور آگے کو فتنہ چلتا، خصوصاً جب کئی لکڑیاں گاڑ دی جائیں. اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ ایک آدھ لکڑی گاڑ دینے کی تو اجازت ہے، لیکن کئی کوئی لکڑیوں کے گاڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں لکڑی گاڑنے والا کل دیوار میں شرکت کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اشکال یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو ان یغل لائن جارن جارن یغل خوشو بہو وارد ہوا، اور خوشو جمع کا صیغہ، اس کا جواب یہ کہ حدیث پاک میں اختلاف بعض میں خوشو بہو ہے اور بعض میں خشبتن ہے، لہذا حدیث سے بلا دھڑک استدلال کرنا مشکل ہے. اگر کوئی آدمی کئی لکڑیاں گاڑنے پر استدلال کرتا تو دوسرا کر سکتا ہے. روایت کے الفاظ میں اختلاف، بعض میں خشب بصیرۂ جمع ہے اور بعض میں خشب بصیرۂ مفرد ہے، لہذا آپ کا یہ استدلال موقوف ہو گیا. اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی لکڑی گاڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، زائد کی نہیں، تاکہ آئندہ منازعات میں پیدا ہو. اور اگر بالفرض مان لیا جائے اشارے میں علی الاطلاق اجازت دی ہے، تو یہ اجازت اس وقت کے حالات کے مناسب تھی. اگر ویسے حالات کہیں ہوں تو گنجائش، اور آج کل کے فتنے کے حالات ہیں، اس لیے ایسے وقت میں کلی اجازت مشکل معلوم ہوتی ہے. واللہ سبحانہ و عالم. اللہم لا احب ان اعارض حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ذکرت مع النبی فان اخطأت فهدني. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار الجار حکم کو لازم کروں گا، یعنی تم کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا ہوگا، یہ نبی کا فیصلہ ہے. نمبر تین، بعض تسلیم سے مقصود مبالغہ ہے، یعنی تمہارے کاندھوں کے اوپر لکڑیاں رکھ دوں گا، تم کو ماننا پڑے گا. یعنی راستے میں اگر شراب ڈال دی جائے تو اس کی اجازت ہے کہ باب الزور میں داخل ہوں. راتو راستے ہیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہوتی ہے، جیسے مدینے کے طور سے کچے راستے شراب راستے میں پڑ گئی زمین آدمی کو قلم کو گرد کر لے گی. پہلے قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم ابو یحیی قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ثابت بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت سامع قوم في منطقه سلحتا وكان قوم يوم الجمعه کسی نے اپنے دروازے کے پانی سامنے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو کسی گزرنے والے کا پاؤں پھسل گیا تو اس کا دمان کھائے گا یا نہیں؟ شادی اور مارج میں بھی سلیمان کہتے ہیں کہ زمان واجب ہوگا، اکن میں ہوگا کہتے ہیں زمان واجب نہیں ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کے سامنے جو کھلے ہوئے میدان ہوتے ہیں اس طرح سے میدان چھوڑنے کوئی کریں اور وہاں بیٹھنا بھی جائز، راستوں کے کناروں پر بھی بیٹھنا جائز، یہ باب الزور میں داخل نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ چاروں مار کو ایزا نہ پہنچنے پائے آدمی ریاض سے جہاں پینا کی بکسری لفا وہ ساحہ اور میدان جو گھر کے سامنے ہوتا ہے. Thank you. مقصد یہ میری چیز کو ہٹا دینا چاہیے یا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے میری چیز ہٹانے پر مدد کی ہے تو معلوم میری چیز سے زیادہ مجبور مجبور ہے اگر اور راستے کی تخصیص مقصود نہیں ہے تو باب الغرفة والعملية المشرفة وغير المشرفة في السجود وغيرها غرفة بالا خانة علية بكسر العين وزنها اس کی اصل ہے علی و تعلیم کر کے اس کو علی کر دیا گیا یہ بھی غرفہ کے معنی المشرقہ جس زمین بھی جس سے کسی کے گھر پر نظر پڑتی وہ غیر المشرقہ جس سے کسی پر نظر نہ پڑتی اس ستون وغیرہ آپ وہ چھت پر بنے یا غیر چھت پر بنے یہ دو قسمیں ہیں مشرفہ غیر مشرفہ کس سطح وغیرہ وہ تو دونوں ذر دینے سے چار صورتیں ہو جاتی ہیں نمبر ایک علیہ مشرفہ مبنی وہ بالا خانہ جس سے اپنی نگاہ پڑتی ہو اور وہ چھت پر بنا نمبر دو علیہ مشرفہ مبنی علی غیر صد وہ بالا خانہ جو غیر صد پر بنا ہو اور نگاہ پڑتی نمبر تین علیہ مبنی علی صد وہ بالا خانہ جو چھت پر بنا ہوا ہو اور کسی پر نگاہ نہ پڑتی نمبر چار علیہ غیر مشرفہ مبنی علی غیر صد وہ بالا خانہ جو چھت کے غیر پر بنا ہو اور کہیں نگاہ نہ پڑتی ہو اس کے بعد یہ سمجھئے کہ چھت پر بالا خانہ مشرفہ غیر مشرفہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مشرفہ جہاں پردہ نہ ہو غیر مشرفہ جہاں پردہ ہو دیوار کھڑی ہو لیکن غیر سطح پر علیہ مشرفہ غیر مشرفہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اس کے سمجھنے کی صورت یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر لکڑی گاڑ کر دو چھتی بنا لے تو یہ علیہ ہوا علا غیر صد ہوا اور غیر مشرفہ ہوا دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی دیوار میں لکڑی گاڑ کر راستے کی طرف کوئی بالا خانہ بنا لے یہاں اگر دیوار کھڑی ہوگی تو غیر مشرفہ ہوگا اور اگر دیوار نہ کھڑی کی گئی ہوگی تو مشرفہ ہو جائے گا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر میں آدمی مطلقاً بالا خانہ بنا سکتا چھت پر ہو یا غیر چھت پر مشرفہ ہو یا غیر مشرفہ یہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی و داؤد ظاہری و ابن حزم کا مذہب ہے یہ حضرات کہتے ہیں پردے کا انتظام کرنا بالا خانہ بنانے والے کے ذمہ نہیں ہے پڑوسی کے ذمے ہے وہ خود اپنے پردے کا انتظام کرے، لیکن امام مالک، امام احمد رحمت اللہ علیہما اور بعض متاخرین نے کیا، فرماتے ہیں ایسا بالا خانہ جس سے دوسرے پر نگاہ پڑتی ہو بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی بنائے تو پردے کا انتظام کرے۔ امام بخاری ظاہریہ کے ہم خیا، امام بخاری قول اول کے قائل۔ چلی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سوريا نورة بن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أوتم من أعظام المدينة، ثم قال هل ترون على أوتم، میں پہلے بتا چکا کتاب الجنائز، أوتم وہ پختہ عمارات ہیں جو قلعہ نما ہوتی تھی اور یہودیوں نے بنا رکھی تھی، اور اس میں ان کے بیت المدراس اور بیت المشاورہ تعلیم گاہیں اور ان کے حربی سامان رکھے جاتے تھے۔ چلی ثم قال هل ترون ما ارى مواقف الفتن خلال بيوتكم كمواقف القطر، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا قيس بن بكير بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما ذا الحديث لنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من مرتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صدقتما، قال الله لهما ان کے متعلق فرمایا۔ چلیے فحجزت معه وعدل، میں ان کے ساتھ حجمی ہوا، وہ راستے سے ایک طرف کو اپنی ضرورت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلیے وعدت معه بالاداره فتبرز ثم جاء فسقط على يديه، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے جی، ثم جاء فسقط على يديه من الاداره فتوضا فقلت يا امير المؤمنين من المرتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان، قال الله عز وجل سن لے تیزی میں پڑھ، ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبهما، فقال واجبا واجبا لك ابن عباس عائشه وحفصه، واجبا لك ابن عباس، زهري فرماتے ہیں ابن شهاب کہ حضرت عمر کو ان کا سوال پسند نہیں آیا، بیٹی کے متعلق سوال تھا لیکن علم کی بات تھی اس لیے اطمینان بھی نہیں کر سکتے۔ چلیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ ہی سنانا شروع کر دیا۔ چلیے فقال انی کنت وجارا لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید وہی من عوام المدینہ وکنا نتوابع المسلمین، بنی امیہ بن زید ایک بستی تھی حوالی مدینہ میں۔ چلیے وکنا نتواب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینزل یوما وانزل یوما فاذا نزلت جئت من قبل ذلك اليوم من قبل، پڑھ دو میں کہہ رہا ہوں، وہ کر اپنی طرف سے اٹک اٹک کے نہ پڑھ، چل فغیر ویدہ نزل فعل مثل وکنا ما شر قریش نغلب النساء فلما قدرنا علی الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساء فتقب نساءنا یاخذن یاخذن من نبی النساء الانصار فشفت علی امرأة فراجعتني، اللہ کے بندے ایک سطر میں تین تین سانس لے رہا ہے، چل بس چل، فانظر تنظر جانی فقال کلمۃ کی لن راجعہ فقول اللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یراجعن و ان اذا ان لتا جو یا تم اس سے عبارت ہی صحیح کروا لو یا کچھ مطلب بھی معلوم کرو، دونوں کام میرے بس کا رہا نہیں، آپ لوگ اتنے نہ ہیں دورے کے سال اور عبارت کی تصحیح، چلو بس چلو، حتى الليل فوق زماني فقلت قابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فتفت على حفصة فقلت يا حفصة أتغاضب إحدى كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل، فقالت نعم فقلت قابت وقدرت فتعمل أن يغضب الله لغضب رسوله، يغضب الله كيف بره فتعمل أن يغضب الله لغضب رسوله بببخ يغضبها فتعمل أن يغضب الله لغضب رسوله لغضب رسوله بينا بينا بے نابینا، یہ مسلم میں نہیں دوبارہ آ چکی ہے حدیث، بے حیا کہیں گا اس وقت تو کہاں بیٹھا ہوا تھا، بے شرم کہیں گا، غرور نفس اتنا تھا کہ تو عبارت پڑھنا جانتا ہے، یغضب اللہ لغضب رسولہ، سب بے حیا تجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں ویسے ہی نہیں کسی کے بارے میں کرتا ہوں، چل بس پتہ نہیں کہ لا تستفید الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول ولا تراجعي في شيء ولا تهجري وسلمي ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارت به اولى منك فاحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشه وكنا تحدثنا عن غسانه من النعال لقد بنا قلنا غسانه من النعال اور آئندہ آئے تن علم خیل دونوں کے تعارض نہیں، دونوں کو ملا کر حاصل نکلتا ہے تم علم خیلن نہالا. قاعدہ ہے کہ جب کوئی لمبا سفر جب پیش ہوتا تھا تو گھوڑوں کے پرانے نال بدل کر نئے نال ڈال دیے جاتے تھے تاکہ سن نہ کسیں اور یہ پرانے نال ٹوٹ کر نیچے گر جائیں اور گھوڑوں کو پھر تکلیف ہو. چلیے لگن بنا میں نگر میں ذرا بھی توجہ کرتا ہوں تو ایک ایک سطر غلطیوں سے بھری ہوتی ہے. اطول طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء ابو, یہ لفظ اسی طرح کتاب النکاح میں آ رہا ہے اور کتاب تفسیر میں یہی حدیث آ رہی ہے. وہاں اعتزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہوا ہے. امام بخاری نے کتاب النکاح میں یہ اشارہ فرمایا کہ یہی لفظ اعتزل راجح ہے. چلیے قال قد خابت حفصة وخزرت كنت وظن ان هذا يوشك ان يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغنا مجلوبه انه فاعتزل فيها فتقلت على حفصة فاعتزل فيها فتقلت على حفصة اعتزل فيها كيف فرقا لك بني فهم دانس ببعض فاعتزل فيها بہت بھیا میں بالکل ایسے نہیں کہتا ہوں کہ تجھ کو نہیں آتا تجھ کو نہیں آتا.